zabawek, one wiedzą ci. Kiedy się boisz burzy, trzymam cię za rękę i wiem, że kiedyś będę miał dla ciebie czas. Pójdziemy gdzieś spacer po raju i taniec wesołych aniołów. Spacer po raju nic nie znaczy. Ołowiane żołnierzyki grają marsza nam. Hej, podobno kocham ciebie niebo i kocham cię ja. Kocham ciebie niebo i kocham ciebie cały świat. Kocham ciebie niebo i kocham cię ja. Kocham ciebie niebo. Kocham cię ja!

kochałam cię na zabój, kochałam cię na śmierć. To była obietnica, tylko spełniona ma sens. I kiedy już łamałam to żebra niedane słowo, a ty, żeby się ratować, krzyczałeś coś o Bogu. Koniec, serce przestało.